sitter inne som björnen i bur. Det är att slösa med livet. Nej, följ med oss ut i Guds fria natur och stäm in i sången i jublande dur. Gå upp och pröva dina vingar och känn hur underbart det är. Där ovan molnen du dess vingar och fröjdas åt att vingarna bär. Se på fåglarna som svävar i det blå, det är deras kurs vi går. Så gå upp och pröva dina vingar och snart är hela jorden din. Ålder och sånt spelar rakt ingen roll. Vi har satt några gränser. Ty gammal och ung, det blir plus minus noll. Och upp och framåt, det är vår paroll. Så gå upp och pröva dina vingar och känn hur underbart det är. Där ovan molnen du dess vingar och fröjdas åt att vingarna bär. Se på fåglarna som svävar i det blå, det är deras kurs vi går. Så gå upp och pröva dina vingar och snart är hela jorden din.